พวกยึดถือรูปเป็นอัตตาพวกนี้โดยพื้นฐานจริงๆเขาเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าเห็นว่าอัตตาคือนามขันธ์4ประการอัตตานี่มีอยู่ในรูปอัตตาเนี่ยเจ้าของรูปอัตตามีรูปคืออัตตานี่เป็นเจ้าของของรูปอะไรนะถ้าฟังไม่ดีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะถ้าฟังไม่ดีเนี่ยมันจะเข้าอันนี้แต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วไม่มีปัญหาหรอกใช้คำว่าสัตว์ยังไม่มีปัญหาเลยหรือรูปเนี่ยมันอยู่ข้างในอัตตาเนี่ยนะคนนี้ก็วิเคราะห์ดูนะถ้าพวกอัตตาในรูปรูปมีอัตตาอัตตารูปในอัตตาพวกนี้โดยมากเป็นสัสตทิฏฐิความผิดมันอยู่ตรงไหนทำไมจึงเป็นทิฏฐิความผิดพลาดพวกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คำว่าอัตตามันผิดตรงนี้ทั้งหมดที่เรียกว่าผิดนะเพราะอัตตาเนี่ยเขาบอกว่านิยามของอัตตาคืออะไรเป็นผู้มีอำนาจโดยตัวเองเช่นว่าอย่าที่เกิดแล้วก็อย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าเจ็บที่เจ็บแล้วก็อย่าตายไอ้ที่ตายแล้วก็ต้องไม่เกิดเป็นต้นหรือว่าควบคุมมีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งได้อันนั้นแหละจึงจะเป็นอัตตาแต่ทีนี้อัตตาแบบที่ว่ามันไม่มีนะรูปคนตายแล้วคนที่เกิดมาแล้วตายไหมตายมีใครมีอำนาจอย่าตายเลยนะมีไหมไม่มีเนื่องจากไม่มีผู้ใดมีอำนาจที่แท้จริงอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะมันไม่มีใครมีอำนาจอยู่แท้จริงในสิ่งนั้นๆทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาอย่างนี้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเมื่อไม่ทำปริญญาก็เป็นที่มาแห่งความแห่งมาเลยแห่งความเห็นผิดในหน้า75นับขึ้นกี่บรรทัดคำว่าบัดนี้นะก็ดูตรงนั้นนะกลางๆหน้าบัดนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดถูกบัญญัติขึ้นเพราะอาศัยสังขารทั้งหลายสังขารคืออะไรคือมหาพูดรูปขันเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์นี้เป็นโวหารถูกบัญญัติเพราะอาศัยสังขารคือมหาพูดเพราะเหตุที่ปุถุชนกระทำความสำคัญแม้ในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อชี้แจงแสดงสัตว์เหล่านั้นอยู่จึงตรัสคำว่าชื่อว่าสำคัญพูดโดยความเป็นพูดพูดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อาศัยมหาพูดแล้วบัญญัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าศัพท์ว่ามหาพูดในพระไตรปิฎกนะตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดู7ความหมายคำว่าภูตศัพท์เนี่ยนะภูตศัพท์ตรงนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง7ความหมายความหมายแรกก็1ขันธ์2อมนุษย์3ธาตุ4มีอยู่5พระขีณาสพ6สัตว์และ7ต้นไม้มาจากภูตศัพท์เหมือนกันในพระไตรปิฎกนะใครไปเห็นภูตศัพท์ในพระไตรปิฎกแล้วรีบแปลทันทีไปเลยเนี่ยเรียนมาศัพท์เดียวอัดเดียวเนี่ยนะรีบแปลเลยไม่ได้อย่างที่รังว่าเห็นคำว่าเขาเลยนะเขาแปลว่าอะไรคุณหมอแปลว่าอะไรเขาส่วนไม่ใช่เราอย่างหนึ่งให้1ไม่ใช่เราสองมันอยู่บนศีรษะก็มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างไงถ้าเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าก็ภูเขาก็เนี่ยเกี่ยวกับแม้แต่คำว่าเขาเนี่ยคนไทยยังไม่กล้าแปลตรงๆเลยใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันภูตศัพท์ในบาลีก็มีหลายอัดอัดแรก1ขันธ์2อมนุษย์3ธาตุ4มีอยู่5พระขีณาสพ6สัตว์แล้วก็7ต้นไม้ยกตัวอย่างว่าที่แปลว่าขันเนี่ยนะเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าภูตะมิดังภิกขเวพวกเนี้ยเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูว่านี้พูดคือที่ว่าที่เรียกว่านี้พูดตัวนี้คือขัน5นะเนี่ยเธอจงดูขัน5ว่านี้ขัน5ใช่ไหมใช่ขัน5เหล่านี้เกิดเพราะอาหารเกิดใช่ไหมใช่ขัน5เหล่านี้ถ้าจะดับเพราะอาหารดับใช่ไหมใช่อันนี้เรียกว่าเห็นพูดตัวนี้แปลว่าขันธ์5เธอจงพิจารณาเบญจขันธ์แปลโดยอรรถเนี่ยนะแปลเป็นภาษาไทยว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูว่านี้เป็นเบญจขันธ์นะนี้เป็นขันธ์5อันนี้ในที่1นะในที่2ที่เรียกว่าอมนุษย์เช่นยานีทภูตานีสมาคตานีภูมิมานิวายานิวาอันตริเคในรัตนสูตรนะพูดตัวนั้นเนี่ยแปลว่าที่อามนุษย์ที่มาประชุมกันแล้วเนี่ยนะพวกอามนุษย์ทั้งหลายคือเทวดาเนี่ยนะ ในรัตนสูตรที่แสดงเมืองไผ่สาลีเนี่ยใช้คำว่าภูยานีทภูตานีเนี่ยภูตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าอมนุษย์อมนุษย์แปลง่ายๆว่าไม่ใช่คนเนี่ยนะเขาบอกว่ารวมผีทั้งหลายแหละทั้งหมดแต่ตรงนี้เน้นเทวดาอมนุษย์ที่นี้เน้นเทวดาส่วนความหมายว่าธาตุนะเช่นมหาภูตรูปนะมาอะไรหนอแลเป็นเหตุให้ชื่อว่ารูปขันธ์ก็บอกว่ามหาภูตรูปนี้แลเป็นเหตุให้เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมให้เรียกว่ารูปขันธ์ส่วนในที่4ที่แปลว่ามีอยู่เนี่ยนะเช่นเป็นปาจิตตีในเพราะพูดตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าบอกอวดอุตริมนุสธรรมที่มีอยู่จริงแก่อนุปสัมบันเช่นว่าพระภิกษุที่ได้ฌานเนี่ยนะแล้วไปเที่ยวอวดบอกสัมมาเนนเป็นต้นเนี่ยนะหรือบอกคารวาสเป็นต้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นปาจิตตีคือเป็นอาบัติในเพราะอวดอุตริมนุสธรรมส่วนความหมายที่5หมายถึงพระขีณาสพเช่นว่าพูดละก็พูดใดเป็นผู้กินกาละพูดตัวนี้แปลว่าพระอรหันต์แม้กระทั่งคำว่าภูตาวาสัมภเวสีวาเนี่ยนะพูดหมายถึงพระอรหันต์เหมือนกันสัมภเวสีหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดเรียกว่าสัมภเวสีหรือในที่6เนี่ยนะมีความหมายว่าเป็นสัตว์เช่นพูดทั้งหลายทั้งปวงนั่นแลจักทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ยทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกทั้งหมดนั่นแหละส่วนในที่7ก็คือแปลว่าต้นไม้เช่นเป็นปาจิตตีในเพราะพรากภูตคามพวกนี้ก็เป็นอาบัติเช่นพระภิกษุถอนต้นไม้ตัดต้นไม้เนี่ยนะพวกนี้เป็นอาบัติแต่ในที่นี้ใช้ในความหมายว่าสัตว์ภูตะในนี้แปลว่าสัตว์เห็นไหมที่อัดว่าสัตว์เช่นว่าพูดทั้งหลายทั้งปวงจักทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกก็แลพูดจะเป็นไปโดยไม่ต่างกันเลยก็หาไม่ได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายต่ำกว่าชั้นจาตุมมหาราชท่านประสงค์เอาว่าพูดในที่นี้สรุปว่าพูดในที่นี้เนี่ยนะถ้าย้อนไปดูหน้า3ใช่มั้ยหน้า3นี่เขาแปลออกมาเลยแปลตรงคำไปเลยว่าย่อมหมายรู้สัตว์ตัวนั้นก็คือพูดนั่นเองย่อมหมายรู้พูดโดยความเป็นพูดครั้นหมายรู้พูดโดยความเป็นพูดแล้วย่อมสำคัญพูดย่อมสำคัญหมายในพูดย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นพูดย่อมสำคัญหมายพูดว่าของเราย่อมยินดียิ่งซึ่งพูดข้อนั้นเพราะเหตุไรเราตถาคตกล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้เพราะเขาไม่ทำปริญญาพูดกับสัตว์นี่อันเดียวกันใช่ไหมเห็นพูดโดยความเห็นสัตว์หรือเห็นพูดนั่นคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาดูในพระไตรปิฎกที่เขาแปลออกมาเนี่ยเราขยายสัตว์อยู่ดีๆทำไมพูดอยู่ที่ไหนเนาะอรรถกถาทำไมแปลว่าเป็นพูดบางคนก็เรียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้อะไรขยายตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ปวดหัวเบื้องแรกของผู้ที่กำลังหัดอ่านพระไตรปิฎกคุณอุไรอ่านแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอันนี้ปกติมากเลยนะสรุปว่าพูดในหน้ามาจากหน้า3นะที่พูดคุยเรื่องเมื่อกี้เนี่ยภูตะตัวนั้นเนี่ยมาจากคำว่าเขาแปลออกมาเลยแปลโดยอรรถว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์ตัวนี้ที่พูดตัวนี้เนี่ยนิยามแค่ไหนขอบเขตบอกว่าต่ำกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชต่ำลงมาทั้งหมดเนี่ยนะก็รวมทั้งมนุษย์และเทวดาบางกลุ่มมนุษย์และเทวดาบางกลุ่มนี่หมายว่าพูดในที่นี้เพราะฉะนั้นปุถุชนย่อมสำคัญพูดด้วยความสำคัญ3อย่างใช่ไหมสำคัญ3อย่างคือสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิถามว่าเป็นอย่างไรจริงอยู่ปุถุชนนี้ยึดเอาพูดทั้งหลายว่างามว่าสุขโดยในที่กล่าวแล้วว่าเขาเห็นเช่นเขาเห็นคฤหบดีหรือเห็นบุตรคฤหบดีผู้เพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณย่อมกำหนัดคือย่อมกำหนัดพูดเหล่านั้นแม้เพราะเห็นและย่อมกำหนัดแม้เพราะได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องได้ทราบปุถุชนย่อมสำคัญในพูดทั้งหลายด้วยความสำคัญด้วยอำนาจตัณหาดังพรรณนามาชนีก็คำว่าพูดก็คืออะไรเห็นเนี่ยเห็นคนเนี่ยเช่นเรียกว่าคฤหบดีบุตรคฤหบดีมหาเศรษฐีคนรวยพระราชามหากษัตริย์พวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือพวกคนมั่งคนมีกันนะตระกูลกษัตริย์พราหมณ์ ตระกูลคฤหบดีเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วก็พอฟังเห็นเขาก็ชอบใช่ไหมเออดีนะเขาเพียบพร้อมเขามีรูปสวยๆมีเสียงเพราะๆมีกลิ่นหอมๆมีรสอร่อยเขาอยากไปไหนเขาก็ได้ไปดังใจเขานึกอย่างเงี้ยนะก็เลยเห็นแล้วก็อยากเป็นบ้างอ่ะอยากเป็นบ้างอยากมีตำแหน่งอย่างนั้นบ้างอยากเป็นเช่นนั้นกับเขาบ้างอย่างเงี้ยนะอย่างที่เรียกว่าเห็นบางคนเห็นเขามีรถสวยๆใช้เอ๊ะอยากได้เป็นอย่างอยากเป็นแบบเขาบ้างอย่างเงี้ยก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เป็นเช่นกับเขาเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกว่าสำคัญพูดด้วยอำนาจตัณหาอยากเป็นเหมือนเขาอะนะเห็นเขาประกวดนางงามได้ก็อยากเป็นอย่างเขาบ้างอย่างเงี้ยอันนี้แหละตัณหาเป็นอย่างนี้นะหรือย่อมตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้โดยนายเป็นต้นว่าฉะนั้นเนาะเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขัตติยะมหาศาลสาธุบุญอันนี้ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นกษัตริย์ผู้มั่งมีนะปุถุชนย่อมสำคัญพูดทั้งหลายด้วยความสำคัญด้วยอำนาจตัณหาอย่างนี้แลก็โดยมากนะพวกที่ปรารถนามนุษย์สมบัติทั้งหลายแลเนี่ยคือลักษณะตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีพูดต้องการเป็นพูดนั่นแหละกำหนัดติดข้องในพูดยิ่งนักคุณการตาชาติหน้าอยากเป็นอะไรถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยชาติหน้าขอเป็นแบบไหนนิยมคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยนะชาติหน้าเขาอยากเป็นผู้ชายเขาจะได้บวชวันหนึ่งเข้าไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะมันมืดบอกโอ้ยจะบวชได้หรือเนี่ยก็เอ๊ะชักเอะใจแล้วจะเป็นดีหรือไม่ดีนะผู้ชายเนี่ยแม้ตอนแรกเขาบอกเออเป็นผู้ชายดีนะอิสระเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายได้บวชไปแล้วป่ะนี่เขาว่าพอไปเห็นป่ามันเงียบๆมืดๆค่ำๆหน่อยนะบอกเอ๊ะไหวหรือเปล่าเนาะกลัวอีกแล้วพวกนี้ก็ตั้งความปรารถนานะพวกนี้ชาติหน้าสาธุขอให้เป็นเช่นอะไรก็ว่าไปเนี่ยคนนั้นคนนี้ผู้นั่นผู้นี่เป็นเศรษฐีคฤหบดีอะไรก็ตั้งความปรารถนาอย่างนี้แหละสำคัญพูดด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะก็เราก็เห็นแต่ตอนเขามีความสุขใช่ไหมไอตอนที่เขานอนไม่หลับเครียดเป็นต้นเนี่ยนึกไม่ค่อยออกนะก็มีบางคนเขาเล่าว่าเขาเป็นลูกสาวของสสเนี่ยนะเขาก็บอกมาสัมภาษณ์ว่าเขาสงสารพ่อแม่เขามากเลยนะดึกดื่นเที่ยงคืนยังมาปรึกษากันอยู่นั่นแหละไม่ได้หลับได้นอนออกมาคุยกันเรื่องตอนลงคะแนนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมตอนที่จะสอบมาเป็นสสเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้สนุกอะไรเลยนะแต่นี้เห็นแต่ตอนไปเปิดงานบางงานเข้าก็อยากเป็นกับเขาบ้างก็เลยไม่ได้เห็นไอ้ทุกโทษที่มันได้รับเนี่ยนะก็ยินดีกระยิ่มเห็นเขามีอำนาจก็แหมอยากจะมีอำนาจกับเขาบ้างลืมคือไม่รู้ไอ้ตอนที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ผู้การเล่านะเนี่ยเอาตัวอย่างผู้การนะเขาเห็นเขาสวนสนามใช่ผู้การเนี่ยหนีโรงเรียนไปดูเลยนะชอบมากบอกการว่าเป็นทหารอีกหลายชาติแน่ว่างั้นยังไงผู้การไปดูเลยนะขาดโรงเรียนไปดูเลย คือไม่รู้เรื่องอะเด็กๆนะไม่มีการแนะแนวสมัยโบราณนะก็อยากเป็นทหารอย่างเดียวอ่ะเป็นนาย10ก็ดีแล้วนะนั้นนะเป็นทหารมาโอ้ดีมากเลยขึ้นรถไม่เสียสตังค์นี่มันเป็นถึงนักเรียนในร้อยนี่ก็แจ๋วแล้วนะไปดูสวนสนามอ่ะเห็นทหารมาเอ้ยเขาต้องเลือกเหล่าทหารมาทหารล่ามาเออมันเดินพร้อมพอดีต้องเป็นทหารล่าโอ้ทำมันถึงโง่อะไรอย่างนั้นนะสำคัญที่สุดตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าเป็นผมสมัยผมเป็นเลขาหน้าห้องของนทานดีไกลวิเชียนนะเนี่ยตอนสมัยก็ปฏิรูปกันที่สนามเสือป่าเนี่ยพอเขาตั้งคณะรัฐมนตรีกันนะก็มีนายดุสิตเนี่ยอะไรพวกนี้นะในสมัครแล้วนี่ก็ตั้งเอออยากเป็นรัฐมนตรีมากดูเลยดูคนเนี่ยดูเลยมันขนาดนั้น ก็วันก่อนก็คุยกับสามเณรรูปหนึ่งเนี่ยสามเณรเนี่ยมาเรียนทุกวันนี่เขาบอกว่าเขาบอกบ้านผมเนี่ยนะไม่มีตำรวจแม้แต่คนเดียวเลยเนี่ยผมเรียนนะถ้าผมจบม.6ผมจะไปสมัครตำรวจเพราะงั้นตอนนี้เขากำลังเรียนปริยัติสามัญของเขาอ่ะนะไม่ใช่ธรรมะอะไรหรอกแต่เรียนบวกลบคูณหารเนี่ยนั่นแหละเขาบอกเนี่ยเขาจบม .6 นะเขาจะศึกไปก็ไปสอบตำรวจเผื่อมันจะติดเขาว่างั้นหมู่บ้านผมจะได้มีตำรวจเห็นตำรวจเดินแล้วมันโก้ดีนะเหตุผลเขาก็มีเท่านั้นนะ ก็มันก็แต่ละคนก็ตั้งความปรารถนาใช่ไหมก็บางคนนะเขาเล่านะโยมก็เล่าว่าโอ้ยเขาอยากเป็นพยาบาลมากเลยนะพี่จะให้ไปเรียนอย่างอื่นก็ไม่เอาจะเอาแต่พยาบาลอย่างเดียวนี่แหละว่างั้นตอนหลังก็ได้เป็นพยาบาลจริงๆก็เฝ้าโรงพยาบาลหลายสิบปี30ปีด้วยกันก็ได้เป็นพยาบาลนะสมใจอยากเลยพวกนี้ก็ตั้งความปรารถนากันนะอันนี้แบบชาติเดียวเนี่ยนะถ้าชาติหน้าต่อไปอีกล่ะวันนี้พวกนี้ก็ตั้งความปรารถนาและนี่แหละเรียกว่าสำคัญพูดด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะทีนี้ถ้ามานะบ้างเป็นยังไงแต่เพราะอาศัยสมบัติและวิบัติของตนและของผู้ทั้งหลายปุถุชนย่อมถือตัวว่าดีกว่าเขาก็เอามาเปรียบแล้วนะเรากับเขามันต่างกันตรงไหนใช่ไหมเขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์ถ้าเป็นยักษ์คงแข่งกันนะเขาก็ยักษ์เราก็ยักษ์เงี้ยนะมันปุถุชนย่อมสำคัญพูดชนิดใดชนิดหนึ่งในผู้ทั้งหลายว่าเลวกว่าตนบ้างนะโอ้ยพวกนี้สู้เราไม่ได้สักคนเลยหรือย่อมสำคัญว่าสำคัญตนว่าเลวกว่าพูดชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมสำคัญพูดชนิดใดชนิดหนึ่งว่าดีกว่าตนหรือเสมอกับตนเป็นต้นพวกนี้แหละเป็นความสำคัญในเรื่องพูดด้วยอำนาจมานะนะถ้าเป็นเขากับคนเราก็คนอันนี้ก็พอๆกันใช่ไหมโอ้เราเนี่ยมันเป็นมนุษย์ชั้นสูงเขานี่มันมนุษย์ชั้นต่ำพวกเนี่ยเรียกว่าก็พวกมานะเหมือนกันเช่นอ้างโดยอาศัยชาติก็คือวรรณะนะวรรณะสี่อ้างวรรณะตระกูลผิวพรรณสวดทรงความเป็นหัวหน้าเนี่ยนะพวกนี้ก็หรืออาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็สำคัญว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาหรือว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยนะก็ถ้าฟังคำขำเมื่อกี้ที่ผู้การเล่าว่านึกถึงบาทเต็มอะไรนะนึกถึงดาวเต็มบาเลยนะนั่นแหละพวกนี้กลุ่มเนี่ยนั่นแค่พลทหารใช่ไหมอันนี้พวกนี้ลักษณะของมานะนะซึ่งมันธรรมดาจริงๆเมื่อมันได้เหตุได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะอะไรสูตรของเขามีอยู่ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่ได้ทำปริญญาพุทธเจ้าก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าเพราะไม่ได้เอามาทำปริญญาเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำปริญญาทั้งสองอย่างเลยนะไม่ได้ทำปริญญาแม้กระทั่งพลทหารก็ไม่เคยหยิบเอาพลทหารมาทำปริญญาเลยว่ามีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะภายในก็ไม่ได้ทำปริญญาภายนอกก็ไม่ได้ทำปริญญาไปที่อื่นนะสมมติถ้าเด็กมันมาเกี่ยวข้องอีกเออนี่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะก็คือพวกนี้จะต้องเอามาทำปริญญาทั้งหมดจริงๆถ้าไม่ทำปริญญาเอาไว้กับวัตถุใดนะอย่าลืมว่าจะต้องเสียใจกับว่าเพราะวัตถุนั้นอีกนอนอีกเนืองๆด้วยนะถ้าไม่ทำปริญญาเอาไว้ใช่ไหมเพราะสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญไม่สำคัญด้วยตัณหาก็มานะนี่ตัณหากับมานะเนี่ยถือว่าอย่างค่อนข้างเบานะต่อไปมันจะสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิอีกอันนี้หนักขึ้นแล้วนะ คือผมเห็นคุณของการทำปริญญาไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะอย่าให้สิ่งที่มันปรากฏก่อนแล้วเคยไปทำปริญญาไม่สำเร็จรับรองนะพังทุกทีเลยนะผมเห็นประโยชน์ตรงนี้ที่ว่าเออทำล่วงหน้าไว้นะทำไว้นานๆยิ่งนานยิ่งดีนะแล้วถ้าพอไปเจอเหตุการณ์จริงๆเข้าเรายังพอสู้กับมันไหวแม้แต่อาหารเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราทำล่วงหน้าไว้เนี่ยนะเนี่ยทำปริญญาในอาหารเนี่ยมันปฏิกูลยังไงเนี่ยเนี่ยมันมีคุณมีโทษมีอาสาทาอาทีนะว่าอะไรบ้างเนี่ยนะทำให้ลุ้งหน้านานๆบ่อยๆนะแล้วก็เรื่องตอนที่เจออาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ละแต่ถ้าไม่ทำเลยนี่อยาก ก็จริงนะโดยที่สุดนะอยากจะเอาเรื่องใหญ่กว่าเรื่องอาหารมาบอกก็คือทำปริญญาในเรื่องตายเนี่ยนะไม่ต้องตายก่อนแล้วค่อยทำปริญญาถ้ารอตายก่อนแล้วทำปริญญานี่เสียหายมากเลยนะคนตายนึกได้ที่ไหนอ่ะแล้วก็ปริญญาก็เรื่องชาติชรามรณะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ควรเป็นสิ่งที่ควรเอามาใคร่ครวญมาทำปริญญามาตรึกให้มากๆไว้ก่อนเลยไม่ต้องรอให้ไปอยู่สภาพแบบนั้นก่อนหรอกเนี่ยนะบางอย่างคนอื่นเขาทำให้ดูก็พอแล้วใช่ไหมบางอย่างนะจากภายนอกอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะที่ไม่ต้องเข้ามาเป็นภายในนะถ้าทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกแล้วเราต้องรับมาทั้งหมดแล้วค่อยรู้กันนะไม่ต้องเลยนะใช้อีกกี่ชีวิตก็จะรู้ล่ะมันก็ สิ่งที่เขาเป็นนั่นแหละคือเขาแสดงให้ดูแล้วเนี่ยนะมันก็เพียงพอแล้วที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยนะอาศัยประสบการณ์ของเขาก็เพียงพอแล้วที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้แม้ที่สุดเรื่องอริยสัจเนี่ยนะบางคนก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเขาค่อนข้างรังเกียจปริยัตินะมาแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ค่อยชอบปริยัติทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านทำปริญญาจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านเอามาบอกเราเราก็แค่คิดตามท่านน่ะพิจารณาไปตามท่านรังเกียจอีกดูหมิ่นดูแคลนว่านั่นปริยัติเนี่ยนะจะเรียนไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดูหมิ่นดูแคลนปริยัติมากอันนี้ทำให้เห็นใจเลยว่าเขาไม่ขอมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยคำนะเขาอยากให้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าเขาไม่ต้องการพระพุทธเจ้าเขาจะเดินด้วยตัวของเขาเองเนี่ยนะถามว่าน่าเห็นใจขนาดไหนใช่ไหมเขาเรียกว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นะส่องให้ดูหมดไม่เอาบอกฉันจะขอหลับตาเดินดูถ้าแน่จริงมันต้องหลับตาเดินได้สิลืมตาเดินจะไปเก่งอะไรเนี่ยนั่นคือหลักการของเขาเพราะผู้ที่ใดที่คิดตามปริยัติพิจารณาตามปริยัติปฏิเสธอีกนั้นคนที่ปฏิเสธปริยัติเนี่ยนะเขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าถ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาปฏิเสธปริญญาธรรมเขาปฏิเสธปหาตปธรรมเขาปฏิเสธสัจฉิกาตปธรรมเขาปฏิเสธภาเวตปธรรมพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธใช่ไหมเพราะปฏิเสธปริยัติปฏิเสธปริญญาธรรมเป็นต้นก็ปฏิเสธพระธรรมแล้วเขาจักยอมรับพระสงฆ์มาแต่ไหนแปลตรงๆว่าเขาไม่มีสารณะเลยเนี่ยนะอันคนที่ไม่มีสารณะเนี่ยนะถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็บอกว่าน่าเป็นห่วงมากเลยน่าเป็นห่วงยังไงสมมติถ้าเขาจะตายนะเขาจะมีอะไรเป็นที่เกาะที่พึ่งของเขาคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะให้ทานไหมเขาจะรักษาศีลไหมเขาจะละบาปละอกุศลไหมไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยน่าเห็นใจเอามากเลยงั้นการทำปริญญาเนี่ยอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้เราเจริญแนะนำให้เราทำนะรีบขวนขวายรีบทำเอาไว้เถอะโดยเฉพาะการเจริญอริยสัจการทำปริญญาการละการทำให้แจ้งการเจริญเนี่ยนะพระองค์ยังบอกเลยว่าถ้าไฟไหม้บนศีรษะนะเรื่องนั้นช้ายังพอได้ไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบถ้าไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยนะยังไม่ต้องรีบดับหรอกไอ้สิ่งที่ต้องรีบกว่านั้นคือการเจริญอริยสัจอริยสัจก็ต้อง4ประการนะคือการกำหนดรู้การละการเจริญการทำให้แจ้งหลักการ4ประการนี้จะต้องเอาเอาไว้นะถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเสียหายเช่นบางคนก็เน้นการเจริญอย่างเดียวยังไม่รู้ว่าเจริญไปทำไมเลยบางคนก็ทำปริญญาอย่างเดียววิเคราะห์จนมหาพูดแหลกเป็นผงไปหมดก็เลยไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันเพราะมันมีแต่ผงมีอยู่พระรูปหนึ่งเขาก็วิเคราะห์นะเขาบอกว่าโลกธาตุเนี่ยนะว่าไปแล้วมันก็คือขี้เถ้าแล้วก็วันนั้นก็เราก็ไปนั่งฟังไอ้พูดนะโอ้อยู่ครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเหมือนกันนานละสมัยนั้นยังเป็นเนนอยู่เลยเขาไปนั่งฟังพระรูปหนึ่งท่านเล่าท่านวิจัยเรื่องนะในที่สุดมันเป็นแต่ผงมันก็เนี่ยมันก็เหลือแต่ขี้เถ้าเสร็จแล้ววันหลังนะพระรูปอื่นท่านก็บอกอีกว่าพระรูปนั้นเนี่ยนะสติไม่ค่อยดีนะว่างั้นนะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะนะได้แต่ปริญญาในที่สุดก็เหลือแต่ผงใช่มั้ยมนุษย์อะไรทั้งหลายเลยในที่สุดเผาแล้วมันก็เหลือแต่ขี้ผงเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมีแต่ผงอันนี้คืออะไรเน้นไปเน้นอะไรเน้นไอ้รอบรู้โดยที่เรียกว่าไม่มีเข้าใจเรื่องการละการทำให้แจ้งการเจริญเพราะพวกนั้นก็เลยหยุดได้เท่านั้นไอ้ส่วนพวกที่ละนะจะให้ละอย่างเดียวยังไม่รู้ว่าละอะไรละจากที่ไหนละแค่ไหนก็ไม่รู้นะมันต้องละละอะไรก็ยังไม่รู้เลยบางพวกก็บอกมันต้องนิพพานอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันบางพวกเจริญอย่างเดียวถูกทั้งหมดนั่นแหละมันถูกคนละอย่างนะถ้าไปซื้อช้างก็ได้มาคนละขาคนละข้างก็เลยไม่ได้ช้างทั้งตัวเสียหายมากนะไม่ควรเป็นอย่างนั้นอันการศึกษาพระธรรมควรที่จะได้ช้างทั้งตัวมากกว่าไม่งั้นก็ลักษณะตาบอดคลำช้าง คุณเจ้าเคยอ่านหนังสือหรือเคยฟังเทปมีพระภิกษุท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเรียนปริยัติเยอะทีไรแล้วมันมีเรื่องทุกทีเลยเพราะพวกสามเณรคือท่านพูดกับสามเณรสามเณรไม่ต้องไปเรียนหรอกเห็นไปเรียนที่กรุงเทพไปสอบที่สนามหลวงกลับมาแล้วมันฟุ้งซ่านหรืออะไรลักษณะทำนองนั้นก็ถ้าใครมาอยู่วัดนี้แล้ว ไม่ต้องไปอ่านนะให้สังเกตจิตของตัวเองให้ดีนะไม่ต้องไปอ่านแล้วพระธรรมอ่ะนะให้ดูจิตตัวเองนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองโอ้สมัยนั้นนี่ผมฟังผมก็ปลื้มใจมากเลยนะครับแม่ทำไมท่านสอนดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับไปถึงนู่นนะครับพอมาตอนหลังก็โอ้โหเรานี่ก็ไปกับเขาด้วยนะครับเพิ่งจะมารู้ว่าผิดตรงไหนยังไงเอ๊ะแต่ว่าก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงเป็นอยู่ในเพศบรรพชิตแท้ๆเนี่ยแต่ท่านถึงไม่ศึกษาพระปริยัติเพราะว่าปริยัติเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างปริยัตินี่คือศาสนาปริยัติคือหนึ่งในสวากขาตธรรมแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจนี่ก็คิดว่าปริยัติเนี่ยทำให้คนฟุ้งซ่านแต่เป็นเพราะว่าตัวเองมีปัญญาน้อยเกินไปจนกระทั่งพระบางท่านซึ่งมีชื่อเสียงมากนี่บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเชื่อถือได้ 30% อีก 70% เนี่ยคล้ายๆกับว่าแต่ต่อเติมเสริมเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโทษของวัตตะจริงๆแล้วฟังแล้วก็น่าสงสารท่านเพราะว่าท่านขาดจากสารณคมไปเรียบร้อยแล้ว ก็ถ้าปฏิเสธอย่างที่พระมหากัสสปะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อไปข้างหน้าอธรรมจะรุ่งเรืองธรรมะจะร่วงโรยใช่ไหมอวินัยจะรุ่งเรืองอวินัยจะร่วงโรยต่อไปข้างหน้าอธรรมวาทีจะมีกำลังธรรมวาทีจะอ่อนกำลังต่อไปภายหน้าเนี่ยนะอวินยวาทีจะมีกำลังวินยวาทีจะอ่อนกำลังอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาว่าเขาไม่มีสารณะจริงๆเพราะคือกำลังจะบอกว่าพระพุทธศาสนาจะอันตรธานจริงๆเพราะโดยที่สุดพระรัตนตรัยคนทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะรู้จักแม้แต่ผู้ประกาศที่เรียกว่าธรรมะก็ไม่ได้นึกถึงพระรัตนตรัยเลยพยายามที่จะปฏิเสธที่วันก่อนนะฟังก็น่าสังเวชอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้นเลยหรือตื่นมาก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเลยหรือโอ้โหนี่เขาเป็นเอามากขนาดนั้นนะไม่รู้ใครเป็นเอามากก็ไม่ทราบนะของมานะถ้าใครมาทักแบบนั้นนะโอ้ดีใจสงสัยเราปิดอบายได้แน่งานนี้เพราะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขนาดนี้เนี่ยนะโอ้ในบรรดาผู้ที่ไปสุคติเราก็คนหนึ่งละดีใจได้เลยนะแต่ถ้าเราไปนึกคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิน่าสงสารตัวเองอยู่เหมือนกันนะเกิดที่ไหนดีเนาะเนี่ยนะมาดูประเด็นสุดท้ายอีกหนึ่งปุถุชนย่อมสำคัญอยู่ว่าก็พูดทั้งหลายเนี่ยเที่ยงยั่งยืนแน่นอนมีธรรมดาไม่แปรปรวนอันนี้เป็นอะไรทิฏฐิสัสตทิฏฐิใช่ไหมเที่ยงยั่งยืนแน่นอนมีธรรมดาที่ไม่แปรปรวนหมายความว่ามันคงทนหรือว่าสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวงไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผู้น้อมไปสู่ภาวะประสบโชคร้ายโชคดีย่อมเสวยสุขทุกข์ในอภิชาติ6นั่นแลอันนี้เป็นลักษณะของอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะหรือว่าเนี่ยตั้งแต่หรือว่ามาเนี่ยอธิบายเป็นอุเฉททิฏฐิอภิชาติ6ก็คือพวกตัณหาอภิชาติเกิดในชาติดำชาติแดงชาติเขียวชาติเหลืองนะพวกนี้ก็มิจฉาทิฏฐิเราไม่ต้องไปคิดตามเขาหรอกนะเพราะพวกนี้เขาถือว่าความสะอาดความบริสุทธิ์จะเกิดด้วยตัวของเขาเองเนี่ยนะพวกถืออภิชาติ6พวกนี้นะดูในพรหมนารถกัสสปะชาดกเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกนี้เป็นลัทธิอุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้นพวกนี้สำคัญว่าบางกลุ่มก็สำคัญว่าเที่ยงบางกลุ่มก็สำคัญว่าขาดศูนย์นะก็คิดง่ายๆดังที่เคยถามว่าที่โรงงานอบลำไยมันระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วนะแล้วตายเกลี้ยงเลยเนื้อเลือดกระจุยไปหมดเลยเนี่ยเราคิดถึงอะไรศูนย์ไปเลยหรือว่ามีใครเดินออกจากตรงนั้นถ้าบอกว่าระเบิดตู้มร่างกายนี้สลายตู้มแล้วมีใครเดินออกไปเลยนะอันนี้ลักษณะของสัสตทิฏฐิแต่ถ้าตู้มสลายหายไปหมดเลยอันนั้นอุเฉททิฏฐิและที่ถูกเป็นยังไงก็ก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายเนี่ยนะจิตก็รับกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นำไปสู่ปฏิสนธิในภพใหม่แล้วเห็นไหมรูปก็แตกทำลายไปปัจจัยแห่งการเกิดในภพใหม่ก็ได้ก่อขึ้นแล้วเนี่ยนะประดุจเหมือนอย่างว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะที่ผลมันดกเต็มต้นไปหมดก่อนที่ต้นไม้นั้นจะผุทำลายเนี่ยนะเมล็ดมันเนี่ยตกใส่พื้นดินเพาะขึ้นแล้วเพาะขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปวิจัยที่ต้นไม้ที่มัน มันสิ้นซากก็เหลือแต่ซากฟืนเท่านั้นเองแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยได้เพาะปลูกขึ้นไปแล้วตามเหตุตามปัจจัยสืบเนื่องกันประดุจต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ที่มันสืบสายพันธุ์ไปเรื่อยๆสังขารทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะก็ฉันนั้นแต่พวกสัสตทิฏฐิบุคคลถือว่าเที่ยงอุเฉททิฏฐิบุคคลถือว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้แหละที่เรียกว่าสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิ